el general de l'exèrcit etíric estava casat fins la mort amb el bici. Vas néixer en un taxi un primer de maig 1974. No he parat de apretar, em diu el doble bombo en el meu barri, perquè sempre vaig alegre. Siempre vaya alegrar.